NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De formatie lijkt in de slotfase te zitten. PVV, VVD, NSC en BBB zitten sinds een uur of 10 weer bij elkaar om die bekende punten op de i te zetten, zoals PVV-leider Wilders het noemde. Gisteren zaten de partijen al tot 1 uur vannacht bij elkaar en de deadline die de informateurs hebben gesteld is vanavond. De Amerikaanse regering wil mogelijk toch voor ongeveer $1 miljard aan wapens leveren aan Israël, melden Amerikaanse media. De regering van president Biden zou het congres inmiddels hebben geïnformeerd. Het steunpakket zou bestaan uit 3500 zware bommen, tankmunitie en ander wapentuig. Google gaat de zoekmachine aanpassen. Er wordt kunstmatige intelligentie ingezet. En je kunt dan meerdere vragen in één zoekopdracht stoppen. Eerst krijg je de antwoorden te zien en pas daaronder de gebruikelijke linkjes naar websites. En de Universiteit van Amsterdam gaat zoals gepland morgen weer open. Gisteren was alles dicht, vandaag ook. Heeft allemaal te maken met de pro-Palestijnse demonstraties bij de universiteit. De Unie had wel een lange sluiting overwogen, maar het belang van het onderwijs en onderzoek gaat voor, zegt een woordvoerder. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ze zijn er bijna. En nu echt. Na een kort nachtje, Geert Wilders zei dat hij maar 2 uur had geslapen. Op deze historische dag in zijn ogen zetten de 4 onderhandelende partijen de puntjes op de spreekwoordelijke i. En komt dezelfde Geert Wilders vanochtend met zijn premierskandidaat op te proppen. Althans met diens naam. Een droom die uitkomt, zei de PVV-leider vanochtend. Mocht er nieuws zijn vanuit Den Haag, dan hoort u dat uiteraard per ommegaande. En als er dan witte rook is, dan moeten de fracties vandaag ook nog groen licht geven en kunnen de 2 informateurs voor middernacht hun eindverslag naar de Tweede Kamer sturen. Rond middernacht loopt de deadline af en dan gaat het formeren echt beginnen. De poppetjes, en dat is nieuw in dit geval, de verdere uitwerking van het hoofdlijnenakkoord. Dat moet het nieuwe aanstaande kabinet zelf gaan doen, dus de nieuwe ministers. En dat duurt volgens NSC-leider Omtzigt nog 4 tot 5 weken. In de tussentijd werkt de Tweede Kamer gewoon door, want de wereld staat, zoals u weet, in brand. Oekraïne, Israël, dat inmiddels met tanks in delen van Rafah rondrijdt in het zuiden van Gaza. Over dat laatste is morgen een debat in de Kamer met Caspar Veldkamp. Die is de buitenlandman van SNSC en ook oud-ambassadeur in Israël onder meer. Ook langdurig topambtenaar geweest op het ministerie van Buitenlandse Zaken en in Warschau op de ambassade van Nederland in de Poolse hoofdstad, daar dus werkzaam geweest. Kortom, iemand die alles weet van het buitenland, meneer Veldkamp. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Kokkelman. Weet u al wanneer u wordt opgetrobbeld? Nee, kijk, op dit moment in de formatie, want daar doelt u op, daar worden de puntjes op de i gezet. Ja. En ik ben optimistisch gestemd, maar als het goed is spreken we vanmiddag met de fractie van Nieuw Sociaal Contract over het hoofdlijnakkoord. Ja, hoe laat? Dat weet ik nog niet. Ik kijk er naar uit. Er moet eerst even het gesprek vanochtend worden afgerond in aan de formatietafel. Ja. Dus je zult even moeten wachten. Ja. Maar onze hele fractie is heel nauw betrokken geweest bij het hele proces. Dat heb je misschien wel gezien aan het in- en uitlopen van diverse Kamerleden. Ja. Het is echt een team effort geweest. We hebben experts en het is alleen maar logisch om die te betrekken. En uiteindelijk moet dan zo'n fractie beslissen. Maar het was wel mooi bij het NSC-ledencongres in de Breda in april om te merken dat er ook onder onze leden heel veel draagvlak voor onze lijn is. Dus, Ja, de fractie moet beslissen. Verwacht u daar nog heibel? Nee, kijk, je moet natuurlijk als fractie kijken, maar we hebben nogmaals de mensen heel sterk betrokken geweest. Ik ook. Ik heb zelf ook deze week een stuk of 4 keer, of vorige week een stuk of 4 keer aan de onderhandelingstafel gezeten. En het is fijn om daar een bijdrage aan te leveren. En daardoor zie je niet alleen wat er met de punten uit je verkiezingsprogramma kan gebeuren, maar je ziet ook hoe anderen daarop, hoe erop reageren. Ja. En ik merkte afgelopen zaterdag bijvoorbeeld dat er echt heel concreet onderhandeld werd over teksten. Ja. Vergeleken bij een aantal weken geleden toen ik daar zat, dat mensen nog bezig eigenlijk waren hun verkiezingsslogans te halen. Ja, u bent er nou bij betrokken geweest. Maar betekent dit dat die fractie van u eigenlijk gewoon bij het kruisje gaat tekenen? Of dat er toch ook nog een kans is dat een deel van de fractie protest aantekent en er niet mee kan leven? Kijk, NSC-fractieleden tekenen nooit zomaar bij een kruisje. Dat zijn heel inhoudelijke mensen die heel veel bagage meebrengen uit het werkveld waar ze uit afkomstig zijn. Ja. En willen natuurlijk ook het grote geheel overzien. Ja. Een aantal dingen weten we natuurlijk allemaal al van wat de teksten zijn. We zijn goed bijgehouden. En dat is uniek hoor, in de geschiedenis van formaties. Zeker, meestal krijgt een fractie het pas te zien als het eindresultaat op tafel ligt. Ja, we hebben echt een hele horizontale werkwijze. En een aantal dingen staat natuurlijk al duidelijk. Onder informateur Plasterk is duidelijk, destijds duidelijk al neergezet dat we een aantal rechtsstatelijke punten hebben. Nou, die staan. Dus daarmee zijn alle bezwaren van de NSC-fractie, die er toch in het begin echt waren, ook rondom de verkiezingsstrijd, zijn allemaal definitief van tafel zijn weg. Ja, u kunt heel goed speculatieve vragen. Nee, ik stel een feitelijke vraag. Ik ben een goede journalist voor. Ja, ik stel een feitelijke vraag. Daar kan ik niet op antwoorden. Wat ik wel zeg is, we hebben wat in Hilversum in januari is afgesproken, dat staat in mijn optiek als een huis aan rechtsstatelijke punten. En het is een extra parlementair kabinet dat we gaan maken, waarvan de leiders dus in de Kamer blijven zitten. Ja. En waarvan een groot deel van de poppetjes zal worden gezocht buiten de directe kring van Tweede Kamer en dergelijke. Ja. En dat is wel iets heel bijzonders. Ja, en verwacht u daarmee dat de fractie dus instemt met het bereikte akkoord? Ja, u haalt uw vraag op een andere wijze. Het is heel knap. dit is wat het is. En we gaan het vanmiddag gewoon goed over het geheel Maar dan bekijken. Constateer ik dat het groen licht van de fractie nog niet op voorhand een gegeven is. Natuurlijk niet, dat is het nooit. We zijn heel inhoudelijke mensen. We willen even kijken hoe het alles bij elkaar eruit ziet. Ja. Ik wil ook eventjes die totale teksten weer een keer zien. Ja. En hoe die op het laatst gewijzigd zijn. En ik heb ook nog niet alle nieuwtjes van de laatste financiële plaat. En die van hij en bij ons Kamerlid. Die een beetje als de CFO, zeg maar, functioneert. Ja, de financial officer. Ja. Die is bij uitstek zo iemand die hele begrotingen kan doorzien. Ja. En ik heb veel met hem gespart afgelopen maanden daarover. Maar de laatste uitkomst, die wil je natuurlijk nog eens met hem kunnen bekijken. En zo zal het voor anderen ook zijn. Zeker. En als het resultaat daar dan ligt, komt er dan wat u betreft ook een droom uit met dit viertal? Een droom met dit viertal? Ja, zoals Geert Wilders zei. Een droom. Nee, ja, Geert Wilders, zijn woorden laat ik aan hem over dromen. Best wel gezien dat vanuit NSC er best wel een worsteling was van wat gaan we nou van formatie en met wie gaan we formeren en hoe gaan we formeren en daarom ook rechtsstatelijke punten en daarom ook extra parlementair kabinet en dergelijke. Ja. Ik vind gewoon, het land moet worden bestuurd en daar wachten de mensen op. Ja. Daar moeten echt dingen gebeuren. Er is genoeg te gebeuren aan wonen, aan migratiebeperking, aan allerlei dingen. En u hebt het zelf al gezegd, de wereld staat in brand. Er gebeurt een heleboel. Ja. En Nederland moet bestuurd worden. Goed. Daar gaan we over praten. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hebt u gezien dat Israël met tanks Rafa is binnengetrokken? Ja. Is daarmee het grondoorlog offensief gestart? U bedoelt het offensief in een grootschalig offensief in Rafa? Ja. Ja. Nou, dat kan ik van hieruit niet precies overzien. He, als het gaat om een grootschalige inval in Rafa zonder adequate evacuatie van de bevolking mogelijk te maken, ja, dan verbindt in ieder geval de VS daar gevolgen aan. Ik kan nu niet precies zien wat er op de grond gebeurt. Ik zie dat Tzahal, dus de Israëlische leger, de Gaza-zijde van de Rafa-overgang heeft ingenomen. Daar zijn beelden van. Ja. En ze lijken wel opgetrokken naar ten westen van de Saladinweg. Dat is de weg die daarop aansluit en naar het noorden loopt, dwars door de Gaza-strook. Ja. Maar daarmee zouden ze nog niet de grote wijken van Rafa binnen zijn gegaan. Nou, premier Netanyahu zegt dat het een afgemeten militaire acties betreft, maar ik hoor heel graag morgen ook hoe het kabinet daar tegenaan kijkt. Nou ja, dat is de reden waarom ik het u vraag. Want het kabinet heeft gezegd, als er een grondoffensief in Rafa gaat plaatsvinden, is dat voor ons een gamechanger. Dan gaan wij ons anders opstellen jegens Israël. Tot nu toe is het kabinetsstandpunt telkens geweest, de mensenrechten moeten worden in acht genomen, humanitaire hulp moet plaatsvinden, er moet ook worden opgeschroefd, maar Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Premier Rutte, demissionair premier Rutte, heeft gezegd, op het moment dat er echt een grondoorlog in Rafa plaatsvindt, dat is voor ons een rode lijn, dan heroverwegen wij onze positie. Is dat moment al daar wat u betreft? Nou, dat is echt iets wat ik ook van het kabinet op wil bevragen. En want premier Rutte heeft inderdaad stevige woorden gebruikt. Hij sprak van een gamechanger bij een grote aanval van Rafa, op Rafa. Als je in het Midden-Oosten, is mijn ervaring, een rode lijn trekt en je verbindt er geen gevolgen aan als die wordt overschreden, dan word je daarna minder serieus genomen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Ziet dit kabinet dit inderdaad als de grote aanval? En de Amerikanen lijken dat nog niet te zien. Hè? De Amerikaanse veiligheidsadviseur Jake Sullivan, die reist komend weekend naar Israël en Saudi-Arabië ook om over Rafah te spreken. Ja. En tot die tijd zou Israël geen grootschalige inval in Rafah zelf, in de wijken inzetten. Ja. Oké, ik ben heel benieuwd hoe het kabinet dat ziet. Maar het antwoord hebt u gisteren al. Je moet er wel gevolgen aan verbinden als dat het geval is. Ja, nou, over die gevolgen gaan we zo meteen wel praten dan. Maar een indicatie van het kabinetsstandpunt hebt u kunnen lezen in de krant. Want gisteren was een aantal hulporganisaties op bezoek in het torentje bij de premier. Mm-hmm. Die kwamen daar in hun beleving wat gedesillusioneerd uit en hebben ook niet zoveel zin meer om verder te praten. Want het standpunt was nog steeds hetzelfde. Het standpunt was hetzelfde op basis waarschijnlijk van de beoordeling die het kabinet heeft van wat er op de grond gebeurt. Nogmaals, ik kan vanuit een Tweede Kamer blauwe stoeltje niet precies zien wat daar gebeurt. Alhoewel ik wel rondbel internationaal en daar ook wel dingen hoor. Ja. Die soms tegenstrijdig zijn. Dus ik hoor heel graag hoe het kabinet dat beoordeelt. Ja. En dat is denk ik heel erg van belang. Is dit de grootschalige aanval van Rafah of is dit een heel afgemeten geheel? Ja. Maar goed, u wilt dat van het kabinet horen. U bent ter zake ook deskundig. U bent tenslotte een paar jaar ambassadeur geweest in Israël. Dus u kent het gebied goed, u kent de mensen goed, u hebt daar veel contacten. Is er wat u betreft een sprake van een gamechanger nu? Nee, dat is precies wat ik zeg. Dat kan ik vanuit zo'n blauw stoeltje in de Tweede Kamer niet goed beoordelen. Ik vraag het meer nog een informatie keer om het heel zeker uit uw mond te horen. Ja. Maar de vervolgvraag is dan, stel dat het wel een gamechanger is. En voor sommige landen en voor sommige bewegingen, mensen en partijen is het een gamechanger. Wat zouden dan in dat geval de consequenties moeten zijn wat u betreft? Nou, dan zouden er gevolgen aan moeten worden verbonden. Ik zou wel zeggen, doe dat dan zoveel mogelijk door samen op te trekken met landen als de VS en Europese like-minded. Dat is belangrijk, dat is effectiever. Je moet geen dingen in de eerste plaats doen alleen maar voor de bühne op je eentje. Dus ga dat met anderen bekijken. En wat mij betreft, kijk, ik hecht aan banden met Israël, maar ik heb wel hele sterke kritiek op de koers van het kabinet Netanyahu. Daar hebben we als NSC echt kritiek op. En dat zijn overigens ook heel veel Israëli's die daar kritiek op hebben. En het gaat mij niet om sancties tegen het land, maar wel om stappen waarmee Nederland dan ongenoegen kan laten blijken richting dat kabinet Netanyahu in dit specifieke geval. Zoals? Nou, je zou dingen kunnen doen. Hè? Als je zou kijken, wat zou je kunnen doen? Je zou, zoals de VS dat doet, aanhouden van bepaalde wapenexporten. Dat zou je kunnen pauzeren. Nou, het congres heeft net ingestemd met 1 miljard aan wapenleveranties die richting Israël gingen. Terwijl eerder de geluiden waren dat met name lange afstandsraketten en ander zwaarder munitiemateriaal, om het maar zo te noemen, op de plank zou blijven liggen en niet geleverd zou worden als de Israëli's verder zouden gaan met hun militaire activiteiten rond Rafah. Volgens mij zit het iets complexer in het congres. Ik denk dat daar vanuit de Biden-administratie een pakket wordt neergelegd om wat wind uit de zeilen te nemen van nieuwe republikeinse wetgevingspogingen hieromtrent. En gaat het dan om een nieuw pakket waarvan ik begrijp althans op dit moment dat geen spullen zijn die al gemaakt zijn. Dus die kunnen ook nog niet worden ingezet van Rafah. Ik weet en zie dat de Amerikanen bepaalde wapens exporten hebben gepauzeerd. Nou, dat zou zoiets Nederland ook nog tegen het licht kunnen houden. Ja. Hetzelfde zit in, zou je bijvoorbeeld elementen van het EU-associatieakkoord tegen het licht willen houden? Hoe zou je dat willen doen? Dat soort stappen kun je bedenken. Dat zijn dan de economische sancties? Dat kan op economie zitten, dat kan op andere soorten samenwerking zitten. Je kunt kijken, moet je scherper beleid op de economische relaties voeren? Er is natuurlijk al een ontmoedigingsbeleid als we zaken doen in nederzettingen. Ja. Je kunt eventueel kijken naar, moeten bepaalde militaire samenwerking wel of niet tijdelijk gepauzeerd worden? Dus ondertussen zeg ik wel, je moet kanalen open houden voor contact. En toekomstige middelen voor beïnvloeding ook overhouden. Maar u zegt eigenlijk, kabinet, dubbele punt, volgt de Amerikanen. Op het moment dat er sprake zou zijn van een gamechanger, als uw rode lijn is overschreden, dan moet u ook handelen. En dan moet je dus wapens achter gaan houden. Dan moet je militaire samenwerking mogelijkerwijs opzeggen of beperken, bevriezen. En je moet kijken naar het associatieverdrag waarbij je dus economische betrekkingen bevriest. Dat zou zo kunnen zijn. Nogmaals, het zijn niet mijn woorden geweest, gamechanger. Het zijn de woorden van Rutte geweest. Ja, maar ik vraag naar u wat u dan wilt precies. Dat het kabinet doet, als dat het geval zou zijn. Nou, kijk, als dat het geval zou zijn, ik leg u uit wat voor een opties er dan voor zo'n kabinet liggen. Ik leg u ook uit dat als je Midden-Oosten een rode lijn trekt en vervolgens bind je er geen vervolging aan als die wordt overschreden, nou, dan word je daar minder serieus genomen, stellig mijn ervaring. Dat had het kabinet zich van tevoren kunnen realiseren. Rutte deed zijn uitspraken aan de zijde van de VS en heeft zich nu eigenlijk daarmee gepositioneerd om aan de zijde van de VS en te blijven. Ja. Dat is niet slecht, hoor. De Amerikaanse minister Tony Blinken is iemand die zich enorm inzet. Enorm inzet ook voor het bereiken van een staakt het vuur en het doorbreken van die spiraal van geweld tussen Israël en Hamas. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat die spiraal wordt doorbroken nu. Nou, Tony Blinken kan zo langzamerhand in het Midden-Oosten gaan wonen, want die is er de hele tijd. Dat gold ook voor het Nederlandse kabinet. Geldt ook voor een deel nog steeds voor het Nederlandse kabinet. Afgelopen week was ons eigen minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, ook weer daar. Met andere woorden, wij spelen daar op de achtergrond in de coulissen van het diplomatieke spel ook een rol. Maar als je kijkt naar wat vredesbesprekingen of besprekingen rondom staakt het vuren of alleen al het toelaten van humanitaire hulp opleveren, dan word je er niet per se heel erg vrolijk van, toch? Je wordt er niet per se vrolijk van. En toch wil ik Nederland ook niet kleiner maken dan het is. Nederland is een van de weinige EU-landen die al die kanalen open heeft, zowel naar Palestijnen als naar Israëli's. En ook wordt gehoord en soms ook echt wel kan duidelijk maken wat er speelt. Ik heb heel erg gepleit, en een motie met CDA-collega Boswijk is daartoe aangenomen onlangs, voor dat ook een noordelijke grensovergang, een noordelijke deel van de Gaza-strook wordt geopend, zodat hulp via de haven Israëlische van Ashdod kan aankomen en sneller naar het noorden kan worden geleverd. Juist omdat we daar zorgen hebben ook over de voedselproblematiek en de honger. En de voedselproblematiek is ook gewoon dat groente 25 keer zo duur zijn geworden, minder betaalbaar voor de mensen in Gaza. Maar ook dat noodhulp slecht toegankelijk is. Als je de hulporganisaties hoort, niet alleen in het zuiden bij Rafah, maar ook in het noorden. En de oproep is natuurlijk om het zuiden te verlaten en te vertrekken richting het noorden vanuit de Israëlische zijde. Daar heerst in dat noorden hongersnood. De Amerikanen hebben net een pier, dus een soort mobiele haven voor de kust bijna klaar. Die moet nog wel aangekoppeld worden aan dat land, zal ik maar zeggen. Maar de kritiek is toch dat die hulpgoederen niet genoeg op gang komen. En terwijl dat toch ook het punt van de Nederlandse regering is geweest de hele tijd. Ja, ik denk dat de Nederlandse regering echt een rol heeft gespeeld samen op te trekken met een aantal grote landen. Ja. Ze zelfs te leiden in bepaalde gevallen, om bij de Israëli's duidelijk te maken, wacht even, Kerem Shalom wordt zelfs beschoten door Hamas, maar open het toch. Ja. Kerem Shalom is de andere grensovergang. Ja, is een grensovergang helemaal in het zuidoostelijke puntje van de Gazastrook. Ja, je hebt twee Rafah van die, en je hebt Kerem Shalom. Juist, en juist als er gevochten wordt in en rond Rafah, raken die twee geblokkeerd. En dat is een reden waarom ik al een paar weken geleden dus met collega Boswijk heb gezegd, en emotie heb gemaakt. Ja. Zorg, zet druk op Israël, zodat er ook in het noorden een grensovergang wordt geopend en die verder open gaat. Nou, minister Hanke Bruinslot is net vorige week daar geweest, is ook specifiek zo'n grensovergang aan het noorden gaan bezoeken, de Eretz Crossing. En er kan ook nog een andere bij Kibbutz Yikin worden geopend. Ja. Dat is belangrijk, want er kan hulp er sneller in, want in het noorden van de Gazastrook zit dat voedsel- en hongerprobleem. Juist. Wat wilt u eigenlijk dat het Nederlandse kabinet voor boodschap overbrengt aan Jeruzalem? Inmiddels. Inmiddels. Kijk, iedere keer vind ik dat Nederland zich sterk moet maken voor een onmiddellijk staakt het vuren. Dat leidt tot de vrijlating van gijzelaars en zich biedt op een duurzamer bestand. En die vrijlating van die gijzelaars bereiken, ook het zicht erop, dat zal helpen de oorlog te beëindigen. Ik vraag consequent aandacht van het kabinet daarvoor. Ze zitten al meer dan 7 maanden vast en we weten niet eens hoeveel er nog van hen in leven zijn. Dus dat is denk ik een heel belangrijk punt. Een punt waarvan veel Israëli's zeggen dat het kabinet Netanyahu daar veel te weinig aandacht aan besteedt. Nou ja, de ambassadeur in Israël, althans de Israëlische ambassade in Nederland, die reageert op X op de protesten in onder meer Amsterdam, maar op meer universiteiten. En schrijft: de protesten op universiteiten gaan niet over vrede, aangezien oproepen aan Hamas om de gijzelaars vrij te laten en de wapens neer te leggen ontbreken. Feiten doen er niet toe voor demonstranten. Nou, dat weet ik. Of feiten er niet toe doen, dat weet ik niet. Ik zeg wel van, je moet het hele plaatje bekijken. En Hamas is daarin zeker niet vrijgepleit. Dat is mijn worsteling ook met de situatie op dit moment in zeg maar, de binnenlandse politieke discussie. Ja, want hoe kijkt u naar die studentenprotesten, voor zover het studenten zijn? Want er zijn natuurlijk ook berichten dat het georganiseerde demonstrantengroepen zijn. Kijk, ik zie dat heel veel mensen verontwaardigd zijn over het geweld daar, over de mate van geweld en vernietiging. En dan zeg ik ook, demonstreren voor de Palestijnse zaken, dat is zeker gerechtvaardigd voor Palestijns zelfbeschikkingsrecht, voor recht en bescherming. Maar het hoort vreedzaam, niet met stenen of gezichtsbedekking en niet met die vernielingen die daar hebben plaatsgevonden. Het is schandalig. En pas op wie je betrekt, hè. Een organisatie betrekken als Samidoun, die de terreurdaden van 7 oktober heeft toegejuicht. En sommige landen verboden, hier niet trouwens. Ja, hetzelfde geldt voor Hizb ut-Tahrir, die hadden dan een steen tentje in Amsterdam. Ja, dat is een club die een kalifaat nastreeft. Dat staat haakt op onze waarden. Ja. Er gaat ook clubs die inderdaad tal van landen verboden zijn. Ik begrijp eigenlijk niet waarom in Nederland niet. Dus ja, wilt u een verbod op Sammy doen in Nederland? Ik vind dat daar nou wel moet naar worden gekeken, ja. Ik ben geen expert, ik ben geen jurist. Maar ik vind dat je dat soort dingen wel moet zien. Als het in Duitsland verboden is, waarom in Nederland niet? Hoe zit dat? Ja, dat wil ik wel weten. Er wordt gezegd dat Sammy Doen ook banden heeft met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Die club die kennen we uit de jaren 70 van de vliegtuigkapingen, de bezettingen van de Franse ambassade in Den Haag onder meer. Carlos, de meesterterrorist, die is wel groter gemaakt. Is iedereen het erover eens, meestal vanuit historisch perspectief? Dan die was, maar toch, die zat bij die club. Zijn er eigenlijk aanwijzingen dat klopt, dat Sammy Doen echt te maken heeft met dat Volksfront? Want dat Volksfront is wel verboden in Europa. Dat weet ik niet precies. Dat zou ik moeten nagaan. Maar ik vind het waard om dit soort dingen te bekijken. En voor demonstranten zeggen, ga op Malieveld staan en doe dat vreedzaam. Ja. En dat kan. Kijk, ik worstel met die situatie nu. Want ook in Nederland zie je dat radicale standpunten de discussie kapen. En dan wordt de nuance tot slachtoffer. En ook het onderkennen van de hele complexiteit van het conflict. En dat gaat ons belemmeren om van hieruit mee te denken, mee te werken aan oplossingen daar. Er was ooit, het standpunt van het Nederlandse kabinet is nog steeds de enige uitweg uit dit conflict. Ik geloof dat het ook het standpunt van Washington is een twee-staten-oplossing. Ooit, in het jaar 2000, was die heel dichtbij. Onder leiding van Bill Clinton toen nog, president van de Verenigde Staten. Toen met Ehud Barak, dat was de Israëlische premier. En Yasser Arafat toen nog in leven als de leider van de Palestijnen. En dat ging toen op het laatste moment toch niet door. Naar is beschreven omdat Arafat zijn handen ervan aftrok. Ja, ik vind de parameters, zeg maar, de hele uittekening van hoe je het conflict zou kunnen oplossen, die lag toen al eigenlijk op tafel. En als allerlei experts, en misschien mag ik u daar ook onder rekenen met uw journalistieke ervaring, als die om de tafel gaan zitten en het zou alleen een soort onroerend goed conflict zijn, dan kwamen we er binnen een week uit. Maar het is niet alleen een soort onroerend goed conflict, het is ook een conflict waarbij meerdere partijen moeten thuis kunnen komen met wat ze hebben bereikt. Het is ook, dus wat dat betreft politiek, het is ook ideologisch. Hè? Ja. Hoe zie jij de toekomst van Palestina of Israël en het Zionistisch project? Het is zelfs identitair. Hè? Voor de een is Israël het bolwerk tegen het islamofascisme. Voor de ander is het voor altijd een dader. Ja. Ik kan je wel zeggen, als je de een of de ander stevast als dader of stevast als slachtoffer ziet, dan raak je de draad in het Midden-Oosten heel snel kwijt, hoor. Bent u een capabel mens? Of ik een capabel mens ben? Dat weet ik niet. Dat moet ik aan mijn medewerkers vragen. Vindt u zichzelf een capabel mens? Weet u waarom ik het vraag? Nee. Nou, omdat zojuist Pieter Omtzigt zei, voordat hij naar binnen ging met zijn puntjes onder zijn arm. Er komt straks een programmaakkoord. Daar moet een kabinet een regeerprogramma van maken. De komende week is het belangrijk wie ministers worden. Moeten goede, capabele mensen zijn. Nou, u hebt een sloot aan ervaring op buitenlandse zaken. U bent ambassadeur geweest, ik zei al. Gewerkt op de ambassade in Warschau. Op de afdeling Oost-Europa gewerkt van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus grote diplomatieke ervaring. De kans is ook groot dat uw partij het ministerie van Buitenlandse Zaken binnen kan slepen. Praat ik hier voor het laatst met het Kamerlid Veldkamp eigenlijk? Er zijn ook tal van andere plaatsen in Warschau waar ik heb gewerkt. En ook bij een bank, et cetera. Maar een paar maanden geleden vroegen me dat ook al. En toen zeiden portefeuille ontwikkelingssamenwerking, geloof ik. Ik weet niet of u in de tussentijd nog gebeld bent. Want het wordt extra parlementair kabinet. En we hebben dus mensen nodig van buiten. En minister Koppelman, wel mooi. Nou, vindt u? En ik ben niet gebeld. Ook niet beschikbaar, nee. Nou, waarom zouden goede journalisten geen goede bewindspersonen kunnen zijn? Dat zeg ik niet. Ik spreek alleen voor mezelf. Okay. En als u voor uzelf spreekt? Nee, kijk, ik heb een hele mooie baan bij een bank in Londen opgegeven om verkozen te worden in de Tweede Kamer. En om de publieke zaak te dienen. Dat is iets wat ik als intrinsieke waarde beschouw. Ja. Ik had het gisteren nog over met Hans Veilbrief, de staatssecretaris die Groningen doet. Tevens Kamerlid, nu inmiddels. Hij is voormalig topambtenaar van Financiën, ook in Europa. Ik heb heel veel met hem gewerkt in de eurocrisis in Griekenland. En die gaat straks inderdaad gewoon Kamerlid zijn voor D66. Ja. En daar zal hij van enorme toegevoegde waarde zijn voor zijn eigen fractie. Ja. Maar ook veel breder, met alle kennis die hij meebrengt voor hoe Europa werkt, hoe Financiën in elkaar zit, hoe het ambtelijk in Den Haag werkt. Ik ben enorm fan van Hans Veilbrief, maar het ging even over u nu. Ja, maar ik heb zo'nzelfde soort parcours, zo'n achtergrond. Ja. En